Alemlere rahmetsin, sen kalbe doğan güneşsin, bize doğruyu öğretensin, sen rehbersin ey yar, sana selam Muhammed. Esselamu aleyke ya Resulallah, esselamu aleyke ya Habibi, ya Nebi Allah. Esselamu aleyke ya Resulallah, esselamu aleyke ya Habibi, ya Nebi Allah, ya Resulallah. Ey kutlu Nebi Muhammed, Yaradan'dan ümidimiz elbet, zatına layık bir ümmet olabilmektir ey yar, sana selam Muhammed. Esselamu aleyke ya Resulallah, esselamu aleyke ya Habibi, ya Nebi Allah. Esselamu aleyke ya Resulallah, kalplerde aşkının izi, bırakma tut elimizi, insanlık sana muhtaç, ya Nebi ruhlar sana aç. Kalplerde aşkının izi, bırakma tut elimizi, insanlık sana muhtaç, ya Nebi sana. Esselamu aleyke ya Resulallah, esselamu aleyke ya Habibi, ya Nebi Allah. Esselamu aleyke ya Resulallah, esselamu aleyke ya Habibi, ya Resulallah.